cena detaliczna w przeliczeniu na tabletkę Tadalafil Maxigra 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigra 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigra. Jedna tabletka zawiera 10 mg Tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed Polską i przed Unią stoi wiele wyzwań dotyczących bezpieczeństwa i gospodarki. Mówił o tym prezydent Andrzej Duda w orędziu z okazji rocznicy wejścia Polski do wspólnoty. Na dokładne zbadanie sprawy pracy w Orlenie dla libańskiego biznesmena związanego z Hezbollahem czy marszałek Sejmu. Kandydat Republikanów na prezydenta Donald Trump daje do zrozumienia, że będzie wspierał Ukrainę. Mówi jednak, że Europa musi robić więcej. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że przed Polską i przed Unią Europejską stoi wiele wyzwań dotyczących bezpieczeństwa i gospodarki. W orędziu z okazji 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej podkreślił wagę wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. Podkreślił, że od wybranych europosłów zależeć będzie kierunek zmian w Unii. Nasz głos ma znaczenie. Nasz wielki rodak, papież święty Jan Paweł II mówił do nas: Europa potrzebuje Polski, a Polska potrzebuje Europy. Te słowa są ciągle aktualne. Dlatego musimy aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu wspólnoty zgodnie z wartościami wyznawanymi przez nas od ponad 1000 lat. Od momentu, kiedy dołączyliśmy do rodziny chrześcijańskich narodów Europy. Prezydent zaznaczył, że trwa spór o przyszły kształt Unii Europejskiej. Jak dodał, pojawiają się m.in. jego zdaniem niepokojące tendencje do federalizacji oraz głosy dotyczące zmiany traktatów, które ograniczą suwerenność państw członkowskich. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, ze Słowacją, Słowenią i Węgrami. Liderzy trzeciej drogi mają nadzieję, że prokuratura dokładnie zbada sprawę Orlenu i poprzedniego zarządu spółki. Chodzi m.in. o fuzję Orlenu z Lotosem, zatrudnienie libańskiego biznesmena powiązanego z Hezbollahem i stratę ponad 1,5 miliarda złotych. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że zadaniem państwa jest wyciągnięcie z tego konsekwencji. Dowiedzieliśmy się, że coś jest i teraz państwo musi zareagować. Prokuratura, wymiar sprawiedliwości. Jeżeli nie będziemy takich newsów medialnych czy takich doniesień kwitować w sposób jednoznaczny, konsekwentny, bez żadnej zawiści, złości, zemsty, ale bardzo precyzyjnie i na zimno, to kolejni naśladowcy mogą się znaleźć. To najprawdopodobniej są bardzo poważne przestępstwa. Prokuratura poinformowała, że przeszukała nieruchomości należące do byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Prokurator krajowy osobiście nadzoruje 3 śledztwa dotyczące Orlenu i poprzedniego zarządu spółki. Wielka Brytania wprowadza nowe brexitowe regulacje. Sprowadzenie części produktów z Unii do tego kraju stanie się droższe. Z Londynu Adam Dąbrowski. Ser z Francji, mięso z Polski, kwiaty z Niderlandów. Według prawa teraz wiele tych produktów podlega kontrolom. Zwykle chodzić będzie o tak zwane towary średniego ryzyka. Kontrole uzależnione będą najczęściej od ryzyka związanego z danym ładunkiem. Mówi Polskim Radiu Marco Forgione z londyńskiego Instytutu Eksportu i Handlu Międzynarodowego. Szczególnie niepokoją się mniejsze firmy, bo kontrole spowalniają dostawę, a importerzy muszą płacić za to, że ich towary są prześwietlane na granicy. Rząd przekonuje, koszty są niewielkie. Nowe zasady zwiększą natomiast bezpieczeństwo, bo pozwolą uniknąć importu poważnych chorób. Frustrację dało się słyszeć z obu stron, ale nasz cel to zminimalizować koszty i zakłócenia. To Lord Malcolm Offord z Ministerstwa Biznesu, a Financial Times donosił niedawno, że przynajmniej na razie taktyka ma być taka, że w praktyce kontroli będzie bardzo niewiele. Dotyczyć mają tylko najbardziej ryzykownych produktów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dodajmy, że Unia Europejska już od dawna wprowadziła analogiczne kontrole dla towarów przepływających w drugą stronę z Wielkiej Brytanii do wspólnoty. Będę próbował pomagać Ukrainie, ale Europa też musi robić swoje, a tego nie robi, powiedział były prezydent Donald Trump w wywiadzie dla tygodnika Time. Powtórzył przy tym, że gdyby był prezydentem, Rosja nigdy nie zdecydowałaby się na inwazję, a Putin nie powinien był tego robić. Trump odniósł się też do swoich poglądów na temat NATO i kampanijnej deklaracji, że pozwoliłby Rosji zrobić co do diabła by chciała z państwami sojuszu, które nie płacą wystarczająco na swoją obronność. Były prezydent stwierdził, że jest to sposób na skłonienie Europy do zwiększenia wydatków. Pytany o kwestię dalszego finansowego wsparcia dla Ukrainy, zasugerował, że będzie kontynuował pomoc. Kandydat republikanów na prezydenta łagodził też swoje poprzednie wypowiedzi na temat zamiarów bycia dyktatorem na jeden dzień czy zawieszenia konstytucji. Stwierdził, że słowa o byciu dyktatorem były żartem, choć zaznaczył, że wielu ludziom one się spodobały. Jednocześnie były prezydent stwierdził, że największym wrogiem USA nie są Chiny ani Rosja, lecz jego przeciwnicy wewnątrz kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łaniewski. A sportowym wydarzeniem dziś globalnie jest oczywiście trwający od kilku minut pierwszy półfinał w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Bayern Monachium gra przed własną publicznością na Allianz Arena z Realem Madryt. Faworytem królewscy w ćwierćfinale odprawili obrońców tytułu Manchester City, ale Bayern na rundę wcześniej wyrzucił z rozgrywek lidera Premier League Arsenal. Tym ciekawiej zapowiada się ten dwumecz na razie po 5 minutach 0-0. Jutro początek drugiej rywalizacji półfinałowej. Borussia w Dortmundzie zagra z Paris Saint-Germain. Kto przed startem rozgrywek spodziewał się dwóch półfinalistów Champions League z Bundesligi. Wygranej Igi Świątek w Madrycie należało się spodziewać, ale nie przyszła łatwo. Jej rywalką była rozstawiana na Caja Mágica z numerem 11 Beatriz Haddad-Maia. Zaczęło się wbrew prognozom. Pierwszy set do 4 wygrała Brazylijka. Dwa kolejne padły już łupem liderki światowego rankingu. Było 6-0 i 6-2. To był dosyć dziwny mecz, jeżeli chodzi o stronę wynikową, no bo najpierw z 5 pierwszych gemów 4 wygrała Iga Świątek, później 5 gemów z rzędu dla Beatriz Haddad-Maia, a następnie z 12 końcowych w tym spotkaniu 10 wygranych przez Polkę. No ale w tenisie kobiecym tak się zdarza. Panie są trochę bardziej emocjonalne niż panowie, a poza tym serwis nie odgrywa takiej dużej roli. Tak to spotkanie skomentował tenisowy ekspert Tomasz Wolfke. Kolejną rywalką Świątek, już półfinałową, będzie albo Tunezyjka Ons Jabeur, albo Amerykanka Madison Keys. To spotkanie w toku i w pierwszym secie Gładka wygrana do zera Jabeur, w drugim 5-5 w gemach, czyli tak jak słyszeliśmy, w kobiecym tenisie zwrot akcji częstsze niż u panów. A propos rywalizacji tenisistów, odpadł z niej dziś w Madrycie Hubert Hurkacz. W pojedynku dwóch dryblasów 7-6 i 6-4 pokonał go Amerykanin Taylor Fritz. Za to do drugiej rundy turnieju deblowego na tych samych kortach awansowali Jan Zieliński i Ugo Nys. Polak i Monakijczyk 6-3 i 6-4 ograli Ukraińca Denisa Mołczanowa i Australijczyka Johna Patricka Smith. Na zakończenie serwisu wracamy do piłki, ale będzie o krajowej. Portal meczyki.pl kolportuje informację, że Mariusz Rumak bez względu na końcowy wynik tego sezonu w PKO Ekstraklasie przestanie być trenerem Lecha Poznań. Kolejarz co prawda ciągle w grze o tytuł, przynajmniej w teorii, ale Rumak nie ma dobrej prasy u kibiców przy bułgarskiej i ta decyzja specjalnie nikogo nie dziwi. Ma jednak zostać w Lechu i wrócić do pracy w klubowej akademii. Tej nocy, jutro w ciągu dnia pogodniej bez opadów, gdzieniegdzie możliwy silniejszy wiatr. W nocy od +2 do +13 stopni. W ciągu dnia od 17 stopni nad morzem do 25 w centrum i 27 na zachodzie. Autopromocja. Majówka z humorem i muzyką. Najpierw codziennie o 13:00 top trójkowej rozrywki, czyli najzabawniejsze skecze, piosenki i monologi z przebogatego i prześmiesznego radiowego archiwum. Przewodnikami będą Joanna Kołaczkowska i Michał Nogaś. Następnie codziennie o 19:00 lista przebojów. W środę notowanie numer 1999 po raz pierwszy na antenie. Zaprasza Mariusz Owczarek. W czwartek najlepsze z najlepszych, czyli podsumowania listy przebojów na różne sposoby, zaprasza Tomasz Żonda. W piątek notowanie zerowe pierwszej trójki naszej nowej listy przebojów zaprezentuje powracający do trójki Piotr Metz. Od 1 do 3 maja o 13 i o 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert, panie, masz... lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Jak wiosna, to powiew świeżości. A ty szukasz szczoteczek elektrycznych? Jak tak, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na wiosnę znajdziesz w jednym miejscu i to w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. Ha! Cycha. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To my. Po raz 250, jeśli liczyć te wszystkie pojawienia się, więc kiedyś pamiętam, że witaliśmy się zawsze i mówiliśmy, że jubileuszowe wydanie. No ale to jest naprawdę jubileuszowe. A kiedy przychodzi prawdziwy jubileusz, to otwieramy szampana. Ja tutaj mam, na moim szampanie jest napisane, nie ma takiego słowa tutaj. Są jakieś bąbelki, ale to na pewno nie to. Zapraszamy do godziny 23, dwie godziny bardzo różnej muzyki. Po 22, no, trochę takich wciągających, transowych brzmień, to możemy już teraz zapowiedzieć, a w pierwszej, no w pierwszej różności, jak to zwykle bywa. Nowości, a potem może przybliżmy. Oren Ambarchi, Johan Bertling, Andreas Werlin, czyli płyta, która ukazała się w ostatni piątek i której spore fragmenty dziś, a poza tym spore również fragmenty innych płyt poszczególnych członków tego. Tak, będziemy tego te dnia. Nazwiska odmieniać przez wszystkie przypadki. Natomiast teraz, no cóż, zaczynamy w letnio już, właściwie majowo. I z rozmachem. Tak, powinniśmy tak zawsze zaczynać. Powiedziałeś, Jacku, że to letnia muzyka. Wszystko się zgadza. 9 sierpnia tak naprawdę dopiero ukaże się na płycie to nagranie. Na razie tylko w wersji cyfrowej, singlowej Things Will Fall Apart Louis Cole z udziałem Metropole Orchestra i Juice'a Buckley'a. Właściwie to chyba powiedziałem, że to taka majowa, bardziej wiosenna, bo letnia to, wiesz, można pomyśleć, że może nie do końca nam pasuje, a muszę zdradzić, że gdy Bartek dziś przesłał mi ten utwór, to posłuchałem go 2-3 razy, nie wierzyłem własnym uszom, wiedziałem, że musimy to zagrać na sam początek naszego dzisiejszego spotkania i proponuję, żeby co 250 wydań HCH rozpoczynać od tych trąbek na samym początku. Ja mogę co drugie wydanie rozpoczynać od muzyki Louisa Cole'a. No wiem, bo to twój ulubieniec. To jest mój ulubieniec, tak. No ale jeśli człowiek kocha Stevie'ego Wondera, Jamesa Browna i Boards of Canada, no to wiadomo, że go lubimy. Poza tym to jest tak, że przygotowujemy audycję z muzyką jazzową. Może być Louis Cole na początek. Przygotowujemy z muzyką elektroniczną. Też da się jakoś tam zmieścić Louisa Cole'a. Grał z Flying Lotusem na przykład. Przygotowujemy z R&B, to Louis Cole z Thundercatem na przykład. Przygotowujemy piosenkę to jest duet jak Nowhere z Genevieve Fartadi i tak dalej. A, przygotowujemy death metal, to możemy podsuflować naszemu koledze dzisiaj, który zaczyna o północy. No wtedy Clowncore, czyli Louis Cole i Sam Gendel grają death metal na perkusję i saksofon. Wszystko potrafi ten chłopak, naprawdę wszystko potrafi. Świetnie gra na perkusji, świetnie aranżuje, komponuje, ma swój styl i właściwie, wiesz czego mu brakuje? Dużej publiczności brakuje Louisowi Cole'owi, bo nie wiem jak to się stało, ale on nie ma szczęścia do, na razie przynajmniej, do takich naprawdę dużych występów na wielką skalę, a potrafi grać koncerty niezwykle spektakularne. Ale może potrzebuje po prostu takiego jednego mocnego uderzenia jednej płyty, a może po prostu singla. I nagle się okaże, że wszyscy chcą słuchać Louisa Cole'a. No, w każdym razie my go bardzo cenimy, dlatego też dzisiaj pojawił się na początku naszego spotkania. Co ważne, wraz z Metropole Orchestra i z Julesem Buckley'em, to jest dyrygent, którego być może państwo znają, jeśli śledzą państwo londyńskie promsy. Z reguły na tych wieczornych, nocnych koncertach, gdzie pojawia się inna muzyka niż tylko klasyczna, taka bardziej, powiedziałbym, popowa, rozrywkowa, to wtedy zawsze, w ostatnich latach przynajmniej, Julius Buckley jest tym człowiekiem, który prowadzi orkiestry i który odpowiada także za aranżację bardzo różnych utworów. No to był nowy, współczesny Stevie Wonder, to teraz współczesne, cały czas, chociaż już całkiem nieźle znane oblicze Emerson, Lake and Palmer, bo ja to nie potrafię inaczej myśleć o tym triu z Norwegii, o triu Elephant Nine. Ja myślę, że oni po prostu grają cały czas, grają, wydają dla tej samej wytwórni od lat. My robimy audycję, oni cały czas tak, grają. Tak, tak. I grają coraz szybciej i coraz mocniej. co można robić w Norwegii. Tak, można grać taką muzykę w trio Elephant Nine. Stelle Storleken, Nikolaj Hengsle Eilertsen i Thorstein Lofthus z kraju, gdzie rewolucja punkowa jeszcze nie dotarła. Cały czas gra się w stylu Emerson, Lake & Palmer, tylko szybciej. Czekają na pistolsów. Muszą się pojawić. Ale wiesz, to mi się podoba w tym zespole to, że oni nie potrzebują tych pistolsów, bo tu przynajmniej nie ma, tu nie ma jakiejś formy, że jest najpierw wolno, później coś się zaczyna, potem jest nagle... oni od razu grają. Tylko od razu, wchodzą w, tak, w tempo. Od razu... Zaczynają od środka. Tak, a poza tym nie ma, wiesz, tych ciągniących się 15 minut solówek, także mają tak bardziej esencjonalnie. Troszkę jest tych solówek, ale rzeczywiście one też mają trochę inny charakter. I nagrywają od 2008 roku dla Rune Gramofon. No to jest wytwórnia, która wiernie wydaje wszelkie dokonania norweskich artystów. Elephant Nine tam się również znajdują. Ja tylko martwię się o jedno, bo jeśli, Bartku, wiesz, ktoś zaczął słuchać naszej audycji i posłuchał Luisa Cola na początku, wyszedł zrobić sobie kawę i wrócił, to pomyślał, że zmienili prowadzących. No jest nas dwóch, to zawsze może być tak, że ja przyniosłem Luisa Cola, a ty przyniosłeś Elephant Nine. Tak. Jak już, jak proszę cię, no naprawdę. Wygadałeś. Nie, ale oczywiście wiadomo, kto ma przeszłość progresywno-rockową na koncie, więc to jestem ja. I Mythical River, ta płyta Elephant Nine, to jest z tych czasów jeszcze to, co mi się podoba. Chociaż zespół nie na tyle stary, żeby pamiętał lata 70. czy nawet powrót rocka progresywnego w latach 90., bo pierwszą płytę wydali w 2008. No dobrze, a jeszcze na zakończenie, czy powracasz do tych starszych płyt Elephant Nine? Pierwszy. To jest trochę tak, że mam wrażenie, że każda płyta to jest mniej więcej ten sam poziom. To jest mniej więcej też ta sama energia, więc właściwie po prostu co jakiś czas mam nową płytę i to mi wystarcza. Chociaż płyty z Reinem Fiskem, te dwie środkowe w dyskografii, Atlantis i Silver Mountain, to były bardzo, bardzo, bardzo i nawet chyba jeszcze bardziej udane albumy, no ale to trochę poszerzony skład. No ale akurat jeden z tytułów mi świetnie pasuje do tej muzyki, czyli Greatest Show on Earth. Tak, nie wątpię. Z 2018 roku. No dobrze, przechodzimy do naszego, że tak powiem, coś krajowego przy okazji hch@polskieradio.pl. Adres do Państwa dyspozycji. Tak. Proszę o nas nie zapominać. Zapraszamy do dyskusji o tym, co przed chwilą i o tym, co za moment. Szczególnie myślę, że warto porozmawiać o nowej muzyce Roberta Piernikowskiego. Powiedziałeś, że nasz. No nasz, ale ze Świnoujścia to trochę daleko ma tutaj do Warszawy. Choć nie mieszka w Świnoujściu od jakiegoś czasu już. Urodził się tam. No ale znamy doskonale i to myślę, że jest muzyka bliska sercom wielu odbiorców i ambitnego hip-hopu, i sceny muzyki ze sceny alternatywnej. Muzyka duetu Syny, który Piernikowski współtworzył przez lata z producentem 1988, aż do momentu, kiedy właściwie każdy z nich jest już samobieżnym liderem swoich przedsięwzięć muzycznych i Robert Piernikowski wydał właśnie nową płytę, nową opowieść, bo tutaj trochę inaczej może niż u 1988, u jego kolegi z Synów. Tutaj wydaje mi się, że zawsze chodzi o opowieść, nawet jak nie ma słów. I to jest fantastyczne u Piernikowskiego, że właściwie nie potrzeba już tego narzędzia, jakim jest wokal, rap. Tylko na płycie Beyond Echo of Time, od punktu A do punktu B, do punktu C i tak dalej, prowadzi nas cały czas muzyka elektroniczna, stworzona z takim konceptem o to, żeby te utwory się łączyły w jedną całość. No, i to nie jest rok progresywny. No nie, ale jeśli sama muzyka rzeczywiście opowiada jakąś historię i przeprowadza nas przez te poszczególne utwory, tak jak u Piernikowskiego, no to słucha się tego naprawdę znakomicie. I co więcej, dodajmy, że w drugim utworze, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować, pojawia się Antonina Nowacka. To jest też artystka, którą bardzo cenimy i której twórczość regularnie prezentujemy. Jest trójka gości na tej płycie. Poza Antoniną Nowacką jest jeszcze Justyna Święc. W jednym z utworów jest Jacek Sienkiewicz w singlowym utworze Sister. No ale tak jak wspominaliśmy, nie potrzeba słów, do tego, żeby stworzyć wciągającą narrację muzyczną. My co prawda wydłubujemy z tej narracji dwa różne fragmenty, ale warto posłuchać, warto dać tej płycie szansę i posłuchać jej w całości, bo to się rzeczywiście wszystko świetnie trzyma. Alamut i Sick Forest for Guidance właśnie z Antoniną Nowacką. Thank you. Piernikowski. Tak brzmi na nowym albumie Beyond Echo of Time. W pierwszym utworze zupełnie solo, Alamut, a w drugim Seek Forest for Guidance z Antoniną Nowacką. I to były dwa, powiedziałbym, dosyć różne utwory, które jednak świetnie połączyły się w taką jedną całość i jedną opowieść. To też jest sztuka, żeby dwie kompozycje, które gdzieś tam na płycie nie przylegają do siebie, jednak stworzyły całość, ale tak jest w przypadku tego albumu Piernikowskiego. No to cóż, piosenki bez słów. Przed momentem mówiliśmy o tym, że sama muzyka potrafi opowiadać i może wyzwalać niesłychane opowieści, uruchamiać naszą wyobraźnię, ale teraz mamy typowego, mówiąc po polsku, songwritera, czyli człowieka, który po prostu pisze znakomite piosenki. Chociaż z tym zespołem ja przynajmniej w ostatnim czasie miałem jakiś problem. Bardzo ich lubiłem jakiś czas temu, później nieco mniej. Gdy zaczęli współpracować z zespołem Calexico, to wydaje mi się, że było już zbyt dużo grzybów w barszczu, a teraz jest, powiedziałbym, zupełnie nieźle. Iron and Wine. No właśnie, ale tutaj wszystko wyjaśniają daty. Jak spojrzysz sobie, kiedy Sam Beam, czyli Iron and Wine, nagrywał z Calexico, to był rok 2019. Jeszcze przed pandemią. Tak. Jak wybuchła pandemia, to Sam Beam, jak sam twierdzi, dostał bloku takiego bloku twórczego, całkowitego. Nie potrafił napisać piosenki. Spędzał czas ze swoją rodziną, martwił się o swoich bliskich. Nic się jemu akurat bardzo poważnego nie stało, jego bliskim. No ale ten powrót do muzyki następował stopniowo i właściwie dopiero koło 2022 roku zaczęły powstawać utwory, potem Sam Beam wyjechał w trasę koncertową i nagle tak z utworu na utwór ta płyta nie dość, że powstała, to jeszcze powstała w dużym składzie muzyków. I jeszcze dodatkowo, jak sam artysta mówi, zaskakująco jest pogodna momentami. Jak na niego, to brzmi to nawet jak płyta komediowa. No tak, Sam Beam jest odpowiedzialny tutaj za wszystko. On jest autorem tych utworów. Pojawiają się także zaproszeni goście, między innymi Fiona Apple. Ale to wszystko jest rzeczywiście jak na Iron and Wine dość pogodne i powiedziałbym takie dość pozytywne. Trochę wspominaliśmy poprzednie płyty, no ale od pewnego czasu nie było takiego mocnego uderzenia, czy też takiej płyty, która by nam podobała się od początku do końca. Poza, powiedzmy, drugą, trzecią płytą. To prawda. Później było różnie. Tutaj też się konsultowaliśmy szybko przed audycją i podoba nam się nie cała ta płyta. Mm-hmm. Płyta nosi tytuł Light Verse. Wybraliśmy utwór, który lubimy, Tears That Don't Matter, a zaraz po tym utworze posłuchamy sensacyjnej premiery, jak dla mnie. Płyty, premiery zespołu, o którym może słów kilka, jak już wybrzmi, ale tak, nowa proszę, supergrupa. Proszę posłuchać. Tej płyty de facto jeszcze nie ma, bo jeśli dobrze pamiętam, pojawia się w czerwcu. Tak. Zdaje się cały album. W tej chwili dostępne są jedynie dwie kompozycje, ale dla nas przynajmniej, dla HCH jest to supergrupa roku 2024. A zatem Iron and Wine, a później, no właśnie, ta grupa. Open a door. Hold hands, empty your pockets and get to know Jesus. Have a heart, watch where you're going. That's where you'll see in a blur for a lifetime. Play nice, learn a lesson. Fall apart as easily as moonlight. Know what you want, give it to someone. Spending their memories, nickels and pennies. You're only as empty as lost and found. A cup with a crack, a necklace to tangle. Only as true to life as lost and found. Socks and a watch left in a lunchbox. Tears that don't matter. trust your blood if it's there for the taking. Look alive, don't listen. Anything worth it is set in cold water. Fly right, eat a rainbow. Speak of the devil when God's in the details. Meet the moment, kill kindness. Finding and keeping that part you can piss in. So are you or are you not the lost and found? A coat with a phone, a crayon for breaking. Only as true to life as a lost and found. A rock and roll keychain that wish you could whistle. Tears that don't matter. The end of a candle, the kiss for your trouble, ice and its goosebumps, all the runaway meanings of keeping your hat on, the names and the bruises, some eyes that got empty, one chance in a million, the light where you lost her, the miles and a mother. Shed like a snake skin, shame and some anger, and all the drugs just for nothing. Swimming of color on a Japanese beetle, the cynic within you finally bowed to a daughter, and the sea. Rozpoczęliśmy od zespołu Iron and Wine, Tears Then Don't Matter, a przed momentem taki sobie kwartecik. Grupa Beings, super grupa. Zoe Amba na saksofonie i śpiewa. Steve Gunn gra na gitarze elektrycznej. Ten Steve Gunn, tak. I ta Zoe Amba, ta od młoda gwiazda jazzu. Która jakieś 10 dni temu występowała w Warszawie. Nie dalej, ale cały czas jeździ po świecie i gra. Shazat Ismaili grał ze wszystkimi, tak, ten gra na basie. I Jim White z Dirty Three na perkusji. Też ten, Jim White. Wszystko ci, nazywa się to Beings, ich płyta There is a Garden ukaże się 7 czerwca. To my w takim razie na zakończenie tej godziny sięgamy po jeszcze jedną nowość polską. Hino The Tapes mają swój nowy album Kikimori i z niego proponujemy Państwu fragment jednej kompozycji. Hino The Tapes, czyli Piotr Chęcki, saksofon, sampler, Piotr Kaliński, gitary, Field Recordings i Jacek Prościński, instrumenty perkusyjne. A my wracamy po krótkiej przerwie i po serwisie. To promocja. Co roku świętujemy rocznicę jej uchwalenia i cieszymy się. Konstytucja 3 maja. Pierwsza w Europie, druga na świecie. Czy jednak dokładnie wiemy, jakie zapisy zawierała? Co faktycznie oznaczało, że była nowoczesna? Z ciekawością zgłębimy najważniejsze zapisy konstytucji sprzed 233 lat. Co się okaże? Konstytucja, której nie znamy. Audycja Michała Matusa. W piątek, 3 maja, kilka minut po 18:00.